tworzymy rzeczywistość, która ma generalnie nieść pozytywną propagandę, pozytywny przekaz. No a sami jesteśmy dowodem na to, że tak jak można powiedzieć, od zera do milionera, no wesoli. Cała moc w twoich rękach i w twoim umyśle. To jest nasz przekaz. Tak jest. Rozwijamy się cały czas, jako Hem Group, jako Teal Gang, Teal Gang. Pokazujemy, że możemy z niczego stworzyć coś wielkiego i to właśnie swoim działaniem konsekwentnym od początku do końca, szczerym. Jako Hem Group pozostajemy wierni swojemu stylowi, na którym pracowaliśmy od początku. Do tej pory pozostaje on niezmienny. Dla nas bardzo istotną sprawą to, żeby nie dawać dzieciakowi chłamu, tylko chcemy dawać ludziom jak najlepsze rzeczy zrobione przez nas. Teal Gang to zrzeszenie ludzi z pasją. I to buduje tą jedną wielką więź. I to jest zajebiste, to jest piękne. To jest... Nic znajomych. Tak, nie ma tutaj jakby wiesz, podkupywania ludzi do celów marketingowych. Działa całe zrzeszenie na warunkach przyjacielskich. Wiadomo, że muszą być to odpowiedni ludzie, którzy myślą tak samo jak my lub podobnie. Tak, to odpulamy leszczy, tylko jakichś takich, wiesz, którzy zupełnie się nie nadają w żadnej kwestii, jeszcze gdzieś tam coś tam mają, wiesz, w plecaku. Jesteśmy ludźmi wierzącymi, wierzymy w jednego Boga. Dokładnie. Nie robiliśmy na pewno muzyki nam na ilość, tylko mu raczej na jakość postawiliśmy. Generalnie wszystkie gościnne występy w jedną, jak i w drugą stronę oparte są na wzajemnym szacunku. Oczywiście system, polityka, problemy społeczne, jest mnóstwo rzeczy do naprawienia tak naprawdę w tym świecie. Wiadomo, nie musimy my tego robić, ale przez naszą edukację liczymy na to, że młodzi ludzie, którym zależy na Polsce, na naszym kraju, mogą wziąć sprawy w swoje ręce, tak jak my zrobiliśmy to z hip-hopem i może być lepiej, no może być lepiej niż gorzej. W tym momencie mam na sobie bardzo wielką odpowiedzialność i jak najbardziej mamy świadomość tego. Jest to ciężar, bo jakby nie patrzeć, człowiek ponosi odpowiedzialność za słowa, które wypowiada. W tym momencie staramy się być coraz bardziej świadomymi ludźmi, z dniem, z każdą chwilą, z każdą sekundą, no naprawdę, wiadomo. Że kiedy człowiek nie miał żadnych perspektyw i był nikim, można powiedzieć, i miał nic w głowie, więc ciężko, żeby taki człowiek był myślącym człowiekiem, tak? A z każdą chwilą, kiedy stajemy się coraz bogatsi w doświadczenia i mamy to, co mamy tak naprawdę i zależy nam na tym, no to staramy się jednak to utrzymać i tak umacniać i budować innych zamiast osłabiać. Cały czas freestyle'owo działamy mimo wszystko. Na koniec chcieliśmy podzielić się z wami radością, jaką czujemy w swych sercach, tym, że jesteście z nami, że wspieracie polski dobry hip-hop. Hem Group na zawsze, dobra marka, elo. Teal Gang, elo fani, do zobaczenia w koncertach. Hem Group. Pozdrawiamy naszych ludzi, Teal Gang, na całym świecie. Elo. Elo.